زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسټ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. نمبر ایک مرکی یہ کو نہ کہنا اور بیار نما چاہے نسوان گن دی یار استا خلا مسجد دی اور نسوان پشان در دیران دی سپیا کدا جماعت کے سپیا کے خل جائز نہیں دی اس مذہب کے. خا اس گورا دا حکم سالس دی اور دا روان دی تر آغل علم یتقون پورے 187 پورے سکھوا پدی کی پینزم اصلی دی بیلی بیلی مسئلی دی او ہر مسئلی کی احکامات دی خود یو یو آت ترجمہ در تکم یا ایو لذین آمنو کتبا لکم سیام نواخلی تر ان کنتم تعلمون دی دی پر دو مسئلی دی المسئلت الاولا کتبا لکم سیام امر بفرضیت الصوم دیو مسئلہ فمن کان منکم مریضا حکم د قضا او ذکر د فدیه حکم د قضا سره د ذکر د فدینا دا دو مسلې دي. شهر رمضان نبی مسلې شروع کیږي بل درمه مسله وکړه اے مسلمانانو فرض کړی شی دی پتا سبحان روزی کما کتب الک چ فرض کړی شو علی الذین من قبلکم پاغا چاچ تاسو مخی تیر شوی دی لعلکم تتقون دل پاچ تاسو نیکان پرزگار شئے زکا حکمت تسوم تقوا دا زکا چ دیسرا نفس کمزور کی گی او چ نفس کمزور شا نماسیت نسرے بچ کی گی. مشکات شریف جلد ثانی صفحہ نمبر 1 کتاب النکاح نبی علیہ السلام پلارت زوانان اٹھو گئے ناستے نبی علیہ السلام فرمائل یا معاشر شبابی من استطاع منکم الباء فلیتزوج ومن لا فعلیه بالصیام فانه له وجاء. اے زوانان روجی ساتے چ نفس مقابوشی تیشوا اول فرمائے نکاح کہ کی وسموی او چ وسنین روجی ساتے زکدا روجی چ در شاوت لقابو کون کی دا اللہ اللہ لعلکم تتقون کتب کی امر بفرضیت صوم شہ لعلکم تتقون کی اشارہ شہ حکمت تصوم تھا پرمینس کی کما کتب آگے اس کے تو سوال کے چمخ کی امت نو باندے خود رمضان المبارک دیر شو جی کو فرض نوے چابانی ہر میاشت کی دری چابانی اشپک میاشت چاب اشپک میاشت روجی ساتلی لکا بہترین روجہ روجہ دا داود دا یسوم یومن و یفتر یومن یو رضی روجہ برضی کھوجا دلتا تو کھوجا وی سوکو تا بوزا وی زم پالاقی کو تا بوزا وی خو منگ نار سو گڑ وڈ شیدی خوش لکھا نا خوز دا چار اسطلاح بانی پوئیگم الحمدللہ یو زیکی میں تقریر کرو نن اللہ فالق الحب والنوا نو التماد نوا مانو کنا ہٹ کا نو سامین او خاندل مائی والی خاندے ومنگو تا اڈو کی ہوئی نو مائی اڈو کی خوزر ٹھیک دا تشبیح سیدہ زکا اڈو کی بانے غوخی اڈو کی نو خوڑے کی پا اڈو کی غوخی خوڑے کی گی نو دے کجوری اڈو کی شلی پاس پی غوخا دا دیر چاہ غوخا دا دے بازو خالص نخا دا ستاسو خیال آگے پا دی خبر نمائی زر ٹھیک دے را تاسو ورطا اڈو کے وائے فدلتا ورطا خلق ہٹ کا وائی زمان پا لاقی کی ورطا خلق بتا وائی اس منگا سو کو من غون خطو پاکے نبیا تمام لوگ تو نبوئی ونو عبارتنا شتا و حسن کا واحدو اس دیزے کی گورا مسئلہ سو کو تا کھوجا وائی سو کو تا بوسا وائی یو رضی رو جاوا ببل رضی کھوجا وائی یو رضی روجا پبر رضی بوزا تیشوا ادل ترا کما کتبا نو اس تا علم سڑے نو تالخو اسستا و خرابی گی خواغا لکا تشبیح پا تمام اوصافو کی ضروری اور شرط ندا لکا زیدن کل اسد پشاند زید پشاند منظری دے دانا چی پا سلور اخپور آوان دے آنورم اغا اصاب کتاب دے خنا پا دی اسد کی یو صفت تے چی اغا شجاعت تے صرف پا دی شجاعت کی تشبیح دا نو کما کتبا کی دا تشبیح پا جمیع صفاتو کی ندا نفس پا وجوب کی دا بس کما کتبا لکا چه فرشو پا پخانو ایام مادودات دا مفول فیه دے لپا دا کتبا ایام مادودات پر ازوش مار کڑے شو کے ایفی ایام مادودات کتبا ایامن ایفی ایامن مادودات ان پر ازوش مار کڑے شو کے او تفسیر امام مقاتل فرمائی قرآن پاکی چت مادودتن رازی یا مادودات رازی دغی اطلاق کم دا صلیختن رازی تفسیر سمرقندی لکھی امام مقاتل نا چھ قرآن کی چھ چرت مادودتن یا مادودات رازی دغی اطلاق دا چالیس نا پا کم کم رازی حاصل سش رد پا یہود دا یارا چھگی روجی دیر زیادے وی ایام مادودات فرض کرے شوی دی پر ازو کے دا سرد چھ دشمار دی دیولی وی مقصود تشویق دا روجی ساتا کتاب کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون شهرا کاملا چه داسی لکھا یومیاش پورا تب افو یومیاش دا بسوک دمر وقت برداشت کی اللہ ایام مادودات رضی شمار کرے شوی دی ایسے یرے گما دشمار رضی دی پورا بشی تباڑو خبر نہیں ہو پورا بشی فمن کانا حکم ثانی حکم ثانی پدی مسئلہ کی خان یو مسئلہ دا حکم ثالث کو منگوئی کنا پدی حکم ثالث کی دن مسئلی دی نو ہے المسئلہ ثانیہ دیو مسئلہ حکم دا قضا سر دا ذکر دا فدینا فمن کان من کم پس آغا سو چوی دا تاسو مریضن بیمارا او علا سفریا پا سفر باندی فائد دا تم لازم دے پدی باندی پورا کول دشمار من ایام اخرا درز و نورونا دیم مسئلہ شو اولا مسئلہ کتبا روجا فرض دا اس وی ہاں کتا بیمار ہے یا تا مسافر ہے نو اخرا وجد مرض سرا اخرا پا وجد سفر فماف کیگی نا فائد دا تم من ایام اخر داشمار با دا نور رزونا پورا کئے کہ روجا روجہ دیر شو رضو میاش او تا لس رضی سفر کرے دے نو شوال کی لس روجہ اسا تا یا پا زیقات کی اسا تا خوشمار با پورا کہے چغت دیرش دی یا او نتیش دی چسنگ میاش ہوا خودم رد چدلتا خودمنگ پا پنجاب کی دیر کم میاشو چد تیسوی اکثر او نتیسوی و سرحد کی کل کل ہم دو اکتیسوی اللہ دیکھی زمنگ دار جوش تب دیر خفا کی گئی ماں پس یوزل یو مرگری یو جماعت راغلو پزور بوتلم یو زیتا پکی آر سو ڈیگو پر دیر پزور ہے بوتلم او ماں تو استاد درس بڑیر کامیاب شو وغیر مشہور بشو وغیر ماں ایسا درس نہ کامیاب بلوان نہ مشہور ہوا ایسا خوی آر یو بندہ گندہ گون سڑے ماں زیم چھ بس جو اندیم دا قرآن درس کی گو انکان چھ یو تعلیم ماسی رات بس خب بیا ماں یہ رتک دا خو مانا دا مصیبت نہ جوری گی پوشے کا نا چی سپوگمئی نہیں زم چی رو جدا اسپوگمئی نہیں چی زم چی اختر دے زمان مانا دا کار نکی دلتے خیم پرے گی دا نرم خلط زم دا رہن سائے چرا آگے وی اختر دے وی خجی وی رو جدا وی مخجی ایام دیشوان فمن کان منکم مریضا اولا سفر فیدتم من ایام اخر فدیبان پورا کول دیش رضی نور رضی پورا کا چو سمرہ دی خوڑلی دی خو مرض اغا مرض نکتہ یاد اکا فقی نکتہ مرض اغا مرض چی حکیم ڈاکٹر باشرہ درتا ہوئی چی پا دے مرض کی رو جمس آتا اسے پوشوئی سن نکتہ میں بلا پا خواہ کتابوں لکر چی حکیم سیف درتا ہوئی یا ڈاکٹر سیف درتا ہوئی خو دے وقت پا دمرت لنٹ خبرہ نکے حکیم باشرہ ڈاکٹر باشرا تا توئی چروجا مسا تا دا مرض گران دے سمانا پخپل روجی ساتی او دروجی خورلو گناہ اور احساس ورتا معلوم دے نو بیا کی در توئی چی مسا تا نو خیر دے او کہ پخپل ام نساتی اگا وی زمان زان سر یو مرگر جوڑو ما مسا تا مانا اسے لوگی تندے تیرے حکیم باشرا ڈاکٹر باشرا در توئی چی بدے مرض کی مسا تا نو بیا ٹھیک تا دیشوا دارنگی سفر مطلق سفر دا سبب دا اباحت تا سوم دے بس مطلق سفر مسئلہ دا غلا کته دې نه سعودي ته رواني په جاز کې رواني نو دا سبب د اباحت ته مسله سبب البته مسله توا کېدا کی چری دا سفر ستا هغه داسې حیثیت ته چې پای کې مشکلات نشته وي هو سفر دی نو ته بسکه روجبا ساتي نفس سفر مبیح در روجه دی اباحت مسله باندې پوهیږي خو کی چری تا روجه او نه ساتل په دې دمروګو سفر کې اسلام آباد نو چې کینی مدینه منورې ته لاړ شي یا بیت الله شریف ته لاړ شي ها आवाज راځي بیت الله شریف ته لاړ شي ته نو په دې سفر څه تکلیف نشته نو کته نه ساتي نو علماء لیکي چې جایز دي درته خو چې اوس ساتي نو داخل دي چې اوس ساتي داخل دي په دې مطلب سره آی وجه صدا کله چې یو شی عام وي نو آسان شي چې کله یو شی خاصی نو هغه ګران شي تاسو ټول طالبان ناسي نو ګران نه ده او چې موږ ویل لکه تفریدا په د صف اول کسان به ناشتي بیا د خدای خیر را پیښ کی چې په دوی به سمره خولي راشي پس دا یو مزاج دی چې یو شی عام وي هغه آسان وي چې یو شی خاصی نو هغه ګران شي او چې سفر تکلیف دی نه دی نو دا روجه ساتل بهتره ده او دی زمانه کې تکلیف دی نه دی پېښور نه تر کراچۍ روان شه تر کویټې بلوچستانه پورې باقاعده هوټل شته د خوراک او د سکاک او د مز او د هر څه انتظامات موجود دي نو په داسې سفر کې نس ساتل دا بهتر دی علما ذکر کوي ها چې نس ساتي نو ګناهګار نه ځکه الله وی چې مسافر مساتا خو چل بنه کې زم په پنجاب کې من چې سوال کې وپاتې اوسو نیم خبر ته اوسو خیره غینه به سوال شي ځکه کله یو من بتر کنه خو پای وخت یو په دې ټولو باندې کلو غیر مسلم او مسافر وو کې لیے غیر مسلم او مسافروں کے لیے کپڑا به لگے دلې وا ټول باندې او خلک به دنه بډوره هوا حضرت مرحوم بوی هم تو فتوا نہیں لگاتے یہ بدبخت خود اپنے فتوی کے زد میں آتے ہیں تبا دی پونش منطقی خبر آوان ویزو خود پی فتوی نو لگو خود ظالمان پا خبال دا فتوی پا زد کی راشی آل تا بورڈ لگے دل دے عموماً دا کمزے کے دا ریلوی ٹیشنی کن دیلی کی غیر مسلم اور مسافر غیر مسلم کے لیے نو دے مسافر نی دے دن لارشی نو مسافر خود نی و غیر مسلم شوی زکر دے کپڑی لاند نا تیری ہی کانا پسند پخپل پتو لگو پنجاب دے خدای خیر آپ یقی بردی کی دالوی مصیبت دے سرحد کے سکر و جن خوی الحمدللہ کیوئی خوالا نو دمر بد گنی لکا قتل و زنا پشاند بد گنی او دل تخو باز وقت داسی پس سفر بروانی پا بس کدتو سنگیر لگو تب حیران شج اس سوکم دے بدبخ بچی سرم فعدت من ایام اخر واللذین یتیقونه دی توکیرا کم علماء کرام چی منسوخ منی پینز آیتا نوائی که دویم داشا واللذین ترجمه توکیرا عام ترجمه واللذین او آغا کسان او پا آغا کسانو باندی او پا دا علاق پا مانو کا او پا آغا کسانو یتیقونه چی تاقصاتی در ہو جی فدیتن تو عام و مسکین فدیه دی ورکی چه خوراک مسکی و مسکین تا ده آغا سره چه طاقت ساتی در ہو جی فدیه دی ورکی چه آغا تو عام ده و مسکین ده بس خلقوی چه دا آیت منسوخ ده ولی وی ابتدا دی اسلام که دار ہو جا چه وا دا علت تخییر وا اختیار که تمال دار سره روجی ساتی نو نصب دی متقشی نو ثواب دې ډېر دی او که ته روژه نه ساتي نو فدیه ورکنه ثواب د روژې به درته میلاو شي روژه مو ساته ماښام شه یو غریب سړی موړ کا او پشمنۍ ولا ورکا نو فدیتن طعام مسکین هغه څوک چې طاقت ته روژې ساتي نو پاغي باندې فدیه د طعام دی او مسکین دا نو معلومه شو چې ابتدا کې روژه علي تخییر وا په اختیار او په خوخي وا نو که ساتی نو او ساتا که نه ساتی نو فدیه ورکا ثواب ملاو شی لکه پنجاب پا علاقو که اسم دا سشتی چې ما خام شنو جمعه ته دسترخوان چې د خوراکونو ډک راځي پای کې ګنډېره هم وي پای کې پراټې هم وي پای کې پکوړی هم وي او کباب ګرم ګرم پکې وي دوی کنه داولی ای پخپل روجنی ساتلی نو یې ځان صاحب دروځي خو بلا شي ورته ټټه بچیا دا صاحب حاصل دمر آسان کار نه دی او دا په مضمونه ملایيږي په شو کنه نو سم د خلقو دا رواج شته دی نو جواب دا دی چې ابتدا کې روجا علی التخیر وا نو دا آیت منسوخ شو پس سره دا روسته اتره روان دی 185 فمن شهدا منکم الشهر فلیصمه باندې اوسره سي ده دا آیت من شهدا منکم الشهر سره منسوخ شو خلاص شو خبره دا یو پوش سوچ دی آیت تا منسوخ نه وي ناغی توجیحات تھی شاور اللہ سے وہی منسوخ نہ ہوئی ناغی اور توجیح گئی آغوی چی یتیقونہو کی دا زمیر سومت ند راجے دا فدیتن تراجے رے چی دا مبتدا مؤخر دا او یتیقونہ دا خبر مقدم دے نمانا دا شوا چی مخ کے حکم دا روجے دے نپدے کے حکم دا فطرانے دے مانے داشو واللزین یتیقونا واللزین یتیقونا فدیتن حق سوچ طاقت فدی لری طعام مسکین نو پا غیبانے طعام دا مسکین دے ٹھیک شو دا مستقل حکم دے روجی سے تعلق نشترے او زمیر فدی تراجی دے ٹھیک شو چگہ مؤخر ذکر دے مطلع مؤخر دا حق سوچ طاقت فدی لری نو وردی کی دا فدیا پا مقدار دا تو عام دا مسکین سرا علیکہ روجی دیو ساتھ لے مالدار فدی طاقت تشتے نو یو تو عام دا مسکین ورکا تیک شوا اے نصف سامن برن ورکا او سامن تمرن ورکا تیک شوا کنا او یاد دی قیمت ورکا لہذا دی آج تعلق فطرانی سر دے تعلق روجی سر مدے لہذا مخ کی روجہ اسا تھا چختر راشن فطرانہ بمر کے بچرتے کی مالدار ہے وہاں ماں غریب غریبان فطرانہ نشتر ہے شاہ اللہ سے جواب ہوگا درین جواب کہ یتیقونہو کی لام مقدر دے نمانے داشوان واللزین وغکسان لا یتیقونہو چھئی طاقت روجی نساتی شیخ فانی دے شیخ فانی دے بس یا وداسی بیماری کی مبتلا دے چی عادتاً دے اغیر جوڑی دل نشتے لکا مرض دا شوگر شا دا شوگر دے سخ مرض دے پا دی که سر دیر زیاد اوکی کی یا دیر زیاد تیگی کی گی کلچ سخت وی او بالکل سڑی بانی مشکلات وی یا دا دمی مرض حیط سرد سالنڈے چی ورطای داسی بیماری نو پا دی که سو پر مرے تسا چولی نی کنا وقت نہ تھی سداسی امراض چدیحی نا عادتن روغی دے نشی میں فدیا بور کہ اور اما چداسی بیماری دی چدتن دیاگی نا صحت رات نشی میں فدیا نشترے فدیا نشتے تب قزا راوڑی کہ جوڑ شنو قزا براوڑی اور کہ مرش کو فصول اس کی بوسیت ہوگی میں فدیا بور کرش اور علماء لکھی کہ جو سڑے داسی بیمار ہو چه داغی بیماره کی امکان صحت وو او دی فدیه ورکڑا بعد ازین دی جور شو نفاله اعادت و سیامه فقه اکرامو لکلی دی و دا غدی مسئلی دا طول دا فقه چه دا تا یاد دینو حالا بر گاڑی بدروانی سوشوی لام مقدر دی سلورم توجید آدھا چه اطاق یتیق دا باب افعال نده او حمزه دا باب افعال سلب ماخذ دی پارازی وعلاللزینا اور اگر کسان یتیقونہو چسل بھی طاقت شوئے دے طاقت مسلوب شوئے دے مفدیتن طعام مسکین انور شاہ کشمیری سید العلماء فرمائی چی اطاق یتیق بی مادتی لا یستعمل الا فی ما یتعذر بس شاہ اللہ سوک انور شاہ کشمیری سے فرمائی کلب چی شیخ دانور شاہ سے اغسط ویبا میرے شیخ انور فرمایا کرتے تھے شیخ انور فرماتے تھے شیخ انور فرمائی اتاک یتیق بمادته لا یستعمل الا فیما یتعذر از فیض الباری. اتاک یتیق دی باب استعمال آغا مقام باندھ کی گی چرشے نہایت پہ انسان باندھ گرانوی والذین یتیقونا حر کسان جس سر بے طاقت شوے دے طاقت بالکل نہ لری ہاں کسان مجبور کی چپائے کے خطرات بیمارے سے واقع دوی فدیہ تم تو آؤں مسکین کشم والا نہ سیوا. بل جواب بعض علماء کرام فرمائے جعل الذین یتیقونہ کے تا ضمیر چکم دے روجو تراجے دے خدا روجے فرضی و تراجے نہ دے بلکہ دا ایام 20 روجو تا دے زکا دا روجے دا رمضان نمخ کی ایام 20 خوبی جنے کنا آگا روجے دا 10 پوگمائے روجے 13-14-15 تیشو کنا 13-14 چکر اس پوگمائے پر انا کشی روز تخیم پہ حلال کی اس پوگمائے تس ہلال عمر توئی قمر عمر توئی بدر عمر توئی پوشوی نو آغا چس پو میں کل پرناشی نو آغا ایام 20 روجی دی آغا اسم پی اختیار دے کہ ساتھی ثواب دے آکے نہ ساتھی فدیہ ورکی در روجی ثواب دے ایام 20 روجی دی. شیخ القرآن رحمہ اللہ بوی او دا تفسیر کبیر کشتا دے خدا تفسیر کبیر دا شیخ الاسلام کتاب دے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے تفسیر دیکھا خما سکنش دے وہ دیش تک دے لدل میں دے تفسیر کبیر آگے یتیقونہ ضمیر روجے تراجے دے وہ فدیتن زان مسلدا ہر کسان یتیقونہ چی طاقت روجی ساتی نو ادھ ساتی روجا او دی سر سرا فدیتن طعام مسکین رضی دی روجا ساتی ما خام دی خلقو مسکنان لڈوڑے مور کی روجیم ساتا او ما خام غریب سره مدد مو کا دانه چې روجی ته ساتي او د غریبانان نو پیسیم اخلي دا که باز علاقو کې روجرانا استاد دې پر ټولو نو کې وړي ولا جمع کې او په باز علاقو کې وا چې ما خام بشه نو د امام سے ډوړې په کورونو باندې منقسم وا تقسیم وا زمام وا همار کا دیر په حکمت کرے نو بس ابتدا کې بدغه سوا ما خام بشه نن جی زمنگا وار بو نمبر بو نن بستا ڈوڑے زمنگی گنا خا نما سنگر منا کرا ما بور توی خو خیر نبس یو رضی داش چلو شو چی یو سڑے ہو ڈوڑے اکرا لیکن لیٹ شو ما چی موزو کو چی ڈوڑے کور تلاڑا ما چرا گئی پی جی ڈوڑے لزو ما ایزو خو نزو پی جی ما خرچہ کردا ما استا رو جوا پی آو ما ایزمام رو جوا نتا مخی خوڑا ضرورتو خرم دا ولی افطاری خودی تو وی چې سوکه باندې ډوډۍ وره تا ځان مور کوسرا پسراله نظم در سره بس ورو بند شونه بند شو الحمدلله نو په خوا په دغه سی غوړی ولا ټول کې ریجی ولا ټول کې روزی ځان ساتي غوړی وساده کور خوري فدیه تن تو عام مسکین ها فمن تطوع خيرا اسو چې نفلی خیرات کوي نو خیر هو خف و خیر لو هغه دې لپاره به تر دي علماء لیک تطوع ازاد علا مقدار مسکین واحد چه مثلا تا بانی خود 2 کلو غنم دی مکی 2.5 ورکی 40 روپے دی 25 ورکا نور سواب ندی وان تصومو خیر لکم ان کنتم تعلمون ان مصدر دینو تصومو دا فعل مؤول دی پتاویل دی سمسرا اے سیامکم خیر لکم روجی ساتل تاس دی پار بیتر دی ان کنتم تعلمون کہ تاسو پوئے گئے دے کہ دیر لوئے خیر دے شہر رمضان گولے درہم مسئلہ شروع شو جی درہم مسئلہ دا حدیث تطبیق کیسٹ حسن ملائی گی حدیث تطبیق دے پارا دا مشکات کتاب الصوم واخلا 2 کیسٹوں کے دے او مالہا و مالہا تفصیل بدرتا بیان شی حدیث کی چراجی لیسا من البر السیام فی السفر یا نبی علیہ السلام فرم اولائک الحصات اولائک الحصات تچارو جی ساتلی پر سفر کے اولائک الحصات چی پیغمبر اسلام ویلو دارا سکھ دوگو تچارو ست نو قبول کرے یو یا دا آغا خلقو چه سرد شدت او دا مشاقت نه روجه ساتلی وان تردی چه بیوششو او نورو کسانو پی سادر ایخیوی. اما در توی چه سفر چه کم دا تکلیف دی نی رای که اولاده امور تفصیل یا بین روایت الاحادیث ها کیسوٹو که مشکات بند دی واحلا او انشاءاللہ استاب تسلیوش مشکاتم در درستیم درے گھنٹے پہ مشکاتم لگو ما کل کل سلورم شی پکی پہ یو یو یومیت درس کی خیر بارا وانت سومو خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان. سبحان اللہ درے ما مسئلہ شوا او پہ دے کی حکمتو ندی دا قضا چلو جی دا نوخوری شوی نو قضا راوڑا پہ کی صحیح حکمت تی نو اگر اس طرح روان دے لتکبر اللہ لتکمل العدت ولعلکم تشکرون دا دری حکمتوں کے اشارہ دا شہر رمضان اعراب پہ اعتبار سرا یا خدا چی دا شہر خبر دے مقتدا مقدر دا حاضا شہر رمضان دا دا میاشت رمضان یا علیکم مقدر کا علیکم شہر رمضان لازم دی پتا سبان دی روجی پر میاشت دی رمضان کی دانا چطا روجی ساتھ فرض دی نزتک دا دیش با پورکو نانا رمضان کی پورکول دی قبلن نا او چی بادنی نو اگا قضا دا تیشوا یا دا مفول مالم یو سمع فائل او دا کتبا لیکم دی پار دی یا یو لجنابنو کتبا لیکم سیام سو شہر رمضان یعنی کتبا لیکم شہر رمضان فرض کرے شیو دا پتا سبحان میاشت رمضان اللذی اغا میاش انزل فی القرآن و چاہے کہ اللہ کریم قرآن را لی گلے دے اللہ حدل لنناسی ترجمی توقی دا حدل لنناسی چدا قرآن ہدایت تیلے پا دا خلقو دا زلالت نا دا وقت کلو حدل لنناس اے من الزلالتی و بینات من الہدا او پا دی کی واضح دلائل دی واضح دلائل دی اے بی بیان الحلال والحرام پا دے کی بواضح دلائل دی چی حلال و حرام بیانے گی والفرقان او پا دے کتاب کی فرقان دے یعنی فرق کا ان کی دی دلائل پا میں دا حق و دا باطل کے تو جہات سلاسیات کا تفسیر سمرقندی لکی حدل للناس اے من الزلالت و بینات من الہدا اے بی بیان الحلال والحرام والفرقان المخرج من الشبهات. سبحان اللہ حلال تمیز دا حلال و حرام کی الفرقان سمان شوا شبهات ان وقت ان کی لی یادا سمان اولی کا شعر رمضان اللذی انزل فی القرآن حدن للناس دا حدن دا دا قرآن صفت ذاتی دے اے حدن من نفسی صفت ذاتی وبینات من الہدا امراد ہدانا اگر مسائل دی چی دا کتب سابقونو لکہ سمرقندی ہوئی ہدن للناس اے ہدن من نفسی و بینات من الہدا اے من ہدی الکتب المتقدمہ من ہدی الکتب المتقدمہ نبینات من الہدا فدیک دلائل دا ہدایت دا کتب سابقون مشتے دمشق کی کتابوں مسلم پکشتے درم توجی ہدا للناس کے اصول دا دین تے اشارہ شوا و بینات من الہدا کے فروع تے اشارہ شوا پدے کے ہدایت تا خلق دے و بیان دا اصول دا دین و بینات من الہدا و پدے کے وضاحت تا ہدایت تے و بیان دا فروع دا دین سرا نو فروع دا دین بیانی والفرقان فمن شہد منکم اشارہ فلیسمو آسو چی حاضر شدتا سنا میاشت درو جیتا فلیسمو نو روجہ دیو ساتی اس واقعی دا چکم خلق وی چال لزینی اتیقونہو تیشو مولی سوا وی اغا منسوخ ندے بعد خلق وی کنا چا منسوخ ندے لیکن آل تکی روجہ فرضی بنا بر اختیار دا نو امیر سرے دی نساتی او غریب سرے دی ساتی لیکن دی زمانے کے بعد ملحدین ہوئی واللزین یتیقونو چی پیسی دا سخوی اور رجم ساتر چی پیسی می پیسی ورکا رجی سل ساتے وی دا رجم غریب دی پارا دا مالدار خمارا پیسی دا ورکی کنا داغی جواب الزامی دا چې دا روزه مالدار دی په غریب دی پاره نه دا غریب عجز خطول عمر شونډي سوځي دی روزه دار نه استه اور امیر یول سمیاشت خډک شوی دی او چې سمې لاوی دل نه غي خړل خړل خړل بي حساب خړل الله وي اوس پورې ما د سره حساب نکاو اوس به تو سان تر ما خام پولیس نه خړی او دا خو امتحان شه. اما عجز غریب آپ مر کے سارے تش اچھے اس کی چتا تھا پراٹھے بھی چتا پر تھا پراٹھے میں نہیں دے سے شوار ہو جدل تھا نسا بھی تھی خدے بندی گانو خاجی اما غریب چلے لدائی خوار وقت کے روجہ دا ٹھیک شوا لیکن فرزن کہ او سرے داو چلتا کی بنا پر اختیار اسم دے تو جواب من شاید منکم شارا فلی اسم ہو چا چاہتا میاش حاضر شوا نو بس روجی دے ساتھی اختیار ختم شا اختیار منسوخ شا ٹھیک شوا تفسیری نکتہ دادا چال اللذین یتیقونہو کی وہم دا منسوخیت دا سومو وہم چا روجہ فرضی منسوخ دا وہم دا منسوخیتو نو من شہید سرا رفع دا وهم شوا چی روجہ دا رمضان منسوخ ندا اگر پہ دستور فرض دا من شہید منکم شارف الیسم سرا اگر وهم دا منسوخیت رفع شا ومن کان مریضا او دیدی تکرار ولی دی نو مخکم راگی چی من کان منکم مریضا او علا سفر عدت من ایام نخر او دلتم راگی چی من کان منکم مریضا جواب یاد کا دا تکرار دفع دوا ہم دے پار دے التو الذی یتقونہ کہے کہ دعوا ہم چ منسوخ دے امر سے دے منو کوم شار سردار اگے چلا منسوخ نہ دے دے بل حکم دے بیا دعوا ہم چلت منکان مریضن کے مریض دے پار رخصت ہو شاید اگر رخصت بہ منسوخ وی رخصت بہ منسوخ وی نو منکان من کو مریضن دوبارہ ذکر کر چ رخصت تا مریض او دا مسافر منسوخ ہو ندے. یو جواب دویم جواب التا کی صرف رخصت تا مریض او مسافر ذکر ہو حکمت اور علت نو دوبارہ ذکر کی لپار دا ترتب دا علت نو دوبارہ ذکر کی لپار ترتب دا حکمت نو ٹھیک شوا اس حکمت بیانے گی والبخ مزید سر ایک دیوار تھا فمن کان مریضا اگر سوچی بیمارا او علا سفر یا پا سفر وی نفائدت من ایام نخر تو پس پاغی لازم دی پورا کول دا دی رزو دا نورنا یرید اللہ بکم اليسرا اللہ ارادہ کی پتا سبان دی اسانتیا در باند راولی اللہ ارادہ دا گرانتیا نکی اللہ کی مریض نو خیر دے مسافر نو خیر دے دا یسر دے عسر ندے دا یسر دے رفع دا عسر دا ولی تکمل العدہ چہ تاسو پورا کشمار ولی تو شمار دمیاشتے چہ سمرا مخور لی دی ولی تکبر اللہ اولوی بیان کہد اللہ پاک علامہ حداکم پاگا طریقی چہ تاسو تے ہدایت کر دے ولعلکم تشکرون چہ تاسو شکریہ دا کہے وکی دا علماء کرام اللتون یاد کہے اللتون سی دی لتکملو ولی تکبرو ولعلکم سوشو یاد کا در علت دی زکت مخی مسئلے وی من کان مریضا او علا سفر دا یو حکمت مسئلہ دا حقا سو چی مریض وی یا مسافر وی دیتا رخصت دے دا دی جیب نو باسا بابا تبدیل باسا دیتا رخصت دے ولی لعلکم تشکرون دا آیت خلاص شد رخصت دے زکت شکری ادا کئے بلا مسئلہ فائدت من ایام اخر دا خوالی شوی روجی چی دی دا بپورا کئی دا نور رزونا ولی لتکمل العدہ چی تا شمار دا میاش دی پورا کی ٹھیک شوا دریم مسئلہ یرید اللہ بکم الیسرا ولا یرید بکم العسرا اللہ پتا یسر را ولی عسر نا ولی لتکبر اللہ چتو دا خدای بیان کی نکتہ یاد شو مریض رخصت تے لعلکم تشکرون. ٹھیک شو دا بلی میاشتنا اتمام واجب دے لتکمل العدہ. او مقصود پا دے سرا یسر دے رفع دا عسر دا لتکبر اللہ چھتو دا خدای عزت اور بڑائی بیان کے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ دا سلورم مسئلہ شوا پدری میں مسئلہ کی سلورم مسئلہ شوا پدری میں مسئلہ کی کتب علیکم السیام لفظی ترجمہ در تکوما بیاد دے ربط بیاد دے کے حکمت بیاد دعا شروط او دغی اثرات. وَإِذَا سَأَلَكَ عبادی انی فینی قریب. امام راضی فرمائی جو قرآن کریم کی چکلا سوال مبہم ذکر شی اور جواب پکم سیز باندھے وارد وی دا تعین دا سوال بانے دال دے وہی پوچھ امام راضی کو نکتے. قرآن کی چکلا سوال مبہم وی پا جواب کی داغی تعین اشی نو تعین پا جواب کی دا دلیل دے پا تعین دا سوال باندھے جواب سرے انی قریب. جواب انی قریب اس بات تا قربت تا باری تعالی دے نو اذا سألکا سوال متعین شا کہ دا سوال پا قرب بوت کی شوے ہو آنے بس پوچھے چہ دا قیدت امام راضی در تا یادی کنا نو دا علم خرب دی چرے پا خٹو کی نین خطے بیا اسی بیا خلق ویچ اذا سألکا دا سوال دا ذاتو کی دا صفاتو کی دا سیسی دو سوال مبہم دے جواب کے تعین اشا تعین فی الجواب دا دلیل دے پا تعین دا سوال باندے چو گوئے کہ سوال ان کو قرب بہت شوئے دے ذکر جو جواب کی انی قریب راہ لے اللہ اللہ ترجمہ در تکوما بیارس مسئلے در تخیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي او کله چې تپوس کی د تانا زما بندگان زما د قرب بوت پبارکی فإني قریب نپسخ نزدې ما اجیب دعوت الدائی قبل ما دعا د بلون کی اذا دعانی چسوخ کے ما دیرا مدد کی فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس او دی منی دوی حکمنا زما وَلْيُؤْمِنُوا بِي او یقین دی اوکی پا توحید زما عظمت از سمرقندی وغیرہ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دیر پار چی ارس دوی حاصلولو دا مقصد اخبلتا زجا کم مانو کم دیر ٹیر دا گورے لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ دیر پار چی ارس دا خلقا مقصد اخبلتا زکا حصول دا مقصد چ دے بتا دے اللہ پہ اطاعت سر دے لکا سورت نحل گورا آیت نمبر 7 میں گورا من عمل صالحا من ذکر او انسا وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا چچا عملو کا نیکا ناری نوی کی زنانوی پدے شرچ مسلمان موحد وی فلنحیینہ نمبر حیات ورکو دا سی حیات چاہب مزیدار وی نو لعلم یرشدون دیل پار چورسی دوی حاصلولو دا مقصد اخبلتا. سورة طہا آیت 124 گورا ایک سو تیئیس مغرا کالا بتا منا جمیا بازم لے باز نہ دون پیمایا تین کمنی ہدا پمن تبیا ہدایا فلا ذلو ولا یشقا پمن تبا ہدایا چچائے داد قبول کن لا یذلو ولا یشقا نب گمراہ کی گی نب بدبخت پات کی گی لعلہم یرشدون فلیستجیبو پس پکار دی چ امنی دا خلق حکم نظما وَلْيُؤْمِنُوا بِي او یقین دیو کی پتوحید زما چا مقصد تا حاصل پیاسان شی اذا سألک عبادی عنی ربط دی آتما قبل سر مخکم روزہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث رستم روزہ مخکی روزہ رستو روزہ پیمنس کی اذا سالک عبادی زخنی زیما ایسا مطلب شا مخ کے روزہ رستو روزہ مینس کی وجہ نیز دیما تو عید منے کامیاب مساتم حضرت پوئی چ کلام غیر مربوط تے دے سو وجدا دو دے دو جواب دی یو خدا دے مولانا صاحبہ خستہ خبرہ یو خدا خبر ادا چونکہ کتب علیکم سیام ذکر شا او دا سوم چلے نو دا دیر مقبول عمل دے اور عمل دا وسیلہ دا لپار دا حاجت نمک کے ذکر دا عمل مقبول شا اذا سالک عبادی کی اشارہ شوا دعا حاجت تا چکل عمل مقبول کی نو دعا حاجت وارا اللہ بستا حاجت پورا کی ثابت شا چی وسیلہ اعمال صالحہ دی مک کسی شے ذکرو سوم او دا سوم چلے دا پا منظر دا عمل دے لکہ چا عمل مقبول دے اذا سالکا دعا للحاجت تا او دعا دا حاجت قبلی گی پس دا عمل صالحنا وسیلہ مخی دا روجی شوا اس دے دعا گانے گوارا دویم جواب جملہ معترضہ متعلق دے ولی تکبر اللہ سرا مخی ولی تکبر اللہ را گئی کنا ایسا متعلق دے لتکبر اللہ اللہ لوی بیان کہے دے اللہ عظمت بیان شا اس وام پکی اوچ اللہ بچت دے لریوی اللہ خود دے لوی دے نا دینا معلوم شوا چی دے اللہ عظمت بیان شا دا وام پیدا شا چی دے اللہ پاک چی دے لری دے دے مخلوق نا لری دے نزکا حدیث کی مرازی چی صحابہ اکرام عرضو کہا اقریب ربنا نفن ناجی ہے ام بعید نفن ناجی ہے لتکبر اللہ کی وہم دا بود دا باری تعالی ہو فینی قریب سر وہم دا فشا چنا ذات میں دیر لوئی دے ہوتا تا قریب ان پہ اعتباد علم و رحمت سر تیشوا لتکبر اللہ کی چکم وہم دا بود بود لروالی اگی ازالو شا فینی قریب سر مسئلہ حل شوا بیا پا دیکھیں یہ نکتہ یاد رکھا ان نکتہ تو للقاری ہاں نکتہ یاد رکھا علی کا قرآن پاکی جو چرت سوال ذکر دے وہ جواب کی قل راغ لے دے عدل تا قل نشتے داولی نشتے مخامخو گر یو سر یو کم نوے یسالونک عن الاہلہ دوی تپوس کی تانا پا بارد اسپوگ میں قل ہیا یسالون سوال دے قل جواب کے قل دے جواب کیسے دے قل دے دو درے پانے واڑا 215 تو گورا یسالونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم یسالونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال چچر تو قرآن کی یسالون دے جواب کے قل قل راغل دے صرف یوزے کے فا پی سوا دا چرا سورت طہا دا قافیہ برابر ہوں گا گورا جی آیت نمبر 105 وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْصِفُهَا دل تک فقل دے ہر دے کی قل دے طہا کی فقل دے جواب التا فقل ذکر دے چی التا کی اشارہ دا توقع دا سوال تا نکی وجود دا سوال تا التا سوال واقع شوے نو اللہ ورتوے یسالونکا یعنی ای یسالونکا نو فقل او دا نور سوال واقع شو نو پا جواب کے قل دلتا اذا سالکا فا انی قل نشترے داوالے سبحان اللہ امام غرائب القرآن لکھی چ قل قل اشارہ دا چر تعلق دا احکام ہو نو احکام عباد اللہ تا بغیر دا واسطے دا پیغمبرانو نا نہ ملاوی کہ نو ذکر قل قل ہوئے اور دلتا مسئلہ دا حاجت ہوا په وختو د حاجت کې وسیلې ته ضرورت نشته. زه پوه شوم منجاب والوی وی ساڑی سندہ نہیں ہے تو انہ دی موردہ نہیں ہے او آپا وی یارا طالب جانان و علماء کی خبری در توکم خان دائبا یا ملاو کو منگاورے کی تاخر کرو او دیر لوی ملاو وی دا پنج پیلیان ویچی وسیلہ نشتے رہے وی ولی نشتے رہے اے ز دمرا گینٹی فلان کی ٹیم کی آل تو ما اس پا منگاورے کی ناستے ما دا وسیلہ ندا چاہ بس دن ارے بچیا خلق ہاں کنا بس وسیلہ شتر منگاورا پوری ادا ولی اللہ وسیلہ شتر اللہ پوری واقعی بس شتر خلق واقعی وائی وی وی نشتے نشتے اللہ کا خطا کہتے حال تو موز دلتر عالم ادا وسیلہ ندا بل برا پاسی وی دی چک تر تپ پارسان بغیر خیجی خیر پیشی وی نشم خاتے دا وسیلہ دا کنا خدای ته بغیر دا وسیلی نا پیر سینو سنگا دے دا پیر ستا پارسان دے تا تا نا پارسانگو نا جو کری دی خدای پاید تا تا دا تفسیر نو خی لگو دعا کن دعا گو سڑے میں یارا خبکی جا مزا سخت خبر چاہتا کو منا دا ما سکا دا تفسیر دے غرائب القرآن او دے پنج پیرے نے ذکر چھ دے دے اتم سارے عالم دے 728 کے دے وفات دے دے کی گورا خلق ہویا پنج پیرے نے مسئلہ دا او صفا عجیبہ دا 510 صفا 510 دے دے کی گورا وَيْفَكَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ يَقُولُ عَبْدِي أَنْتَ إِنَّمَا تَحْتَاجُ إِلَى الْوَاسْطَةِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الدُّعَائِ اما فی الدعائی فلا واسطہ بینی و بینکا. غرائب القرآن اتم صدی عالم دے تیشو کنا اللہ خیچ اے بندہ تخو محتاجی و واسطی تا کنا چھ بغیر دو مقام دو دعا نوی یعنی مسائل وی کنا چھ دو دعا مسئلی نبیا واسطی تا ضرورت نشتے دائرک و یا اللہ ربنا ربنا ربنا لاسا شو دیکھوان. اور تفسیر المراغی دیم ذکر کی دلتا چلی نصر مراد دیم صفدہ دیم جل شپگ اویان 76 صفدہ ویوا علا حازا نانو اقرب لی من حبل ورد وعلى هذا فلا داعي لرفع الصوت في الدعاء دعاء کی آواز نہ اونچتا ہے ولا الى الوساطه بينهم وبينه في طلب الحاجات كما كان يفعل المشركون من التوسل بالشفعاء والوسطاء مشركين بواسطي لطولي وہی واسطو تو ضرورت نشتے ڈائریکٹ اللہ نہ غواڑا مسئلہ عرشوا تفسیر المراغی جلد دویم صفحہ نمبر 76 او دا کتاب دماس الفتح الربانی عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی او کتاب دماغ الفتح الربانی دے ذکر کئی پا صفحہ 117 رکھے یوصل واللسم صفحہ لے قلم لاندو گورا ارفع الوسائط بینکم و بین اللہ ارفع الوسائط بینکم و بین اللہ کلچ اللہ نے حاجتنا غواڑی دقا سے برا راس غواڑا یوزے کی میں تخریر کہو یوزری بھی وسیلہ خو ثابت تھا او جج سخا ہوئی ہر سڑے خو جج سخا نشید لے کا نا اور دا سوک سوک جج سخی سوک باری مائی کی یو جج منصف دار جج بھی اور اغوی چی زمان رعایا چی سمر دی برائی راس ما سخ برازی زان سر بسوک نراولی ٹھیک شو کنا زان سر بسوک نراولی برائی راس برازی بیا یو سڑے راشی اور اغا زان سے بلکس بوزی اوی چه تو ورطوی چه ما دی پریگی دی اوی تاولی راویستو میں جی چتا ما پری کے دے آپ بولے سو رسد کی چتا زما اعلان نو آ رہے دے جزان سر بسوک نہ راولی ستا زما پہ خبر یقین نشتے دفع تمہارے دربار میں مزے میں سوچو ارفع الوسائط بینکم وبین اللہ ڈائریکٹ اللہ کریم نے سوال کہا اس خبری کی دا سوال دے کہ بعض وقت کے سڑے دعا گانے واڑی حق قبلی گی نا اکثر خلق وہی کہنا وہی رنگ خود آگانے واڑو قبلی گی نا دے بس سکی گی خداغی طریقہ کو یاد رکھے حدیث کی راضی چسوک دعا اللہ نہ غوار خام کا قبلی گی پڑتا تھا پتہ نشترے یاد خدے پہ علم کی ستا مسئول نہ پہ دنیا کی ورکول پذے آخرت کے فیدہ زیادے ناغستہ مسئول خدے ذخیرہ کی آخرت تے پارا یو یادا کتاب سے مصیبت رہا تم کیوں تھا دعا وقت داغی دعا اثر داو کہ مصیبت نہ لے شو تاکہ خدا پا کر ڈیرا ٹوڑا رکھا علم رکھا وغیرہ اور تم آخام نہ جو رکھے دن کے یا سنور مصیبت ہو اللہ پتابا نے مصیبت رفتان مصیبت رفا کہ دعا اثر ہو آئے وہ بزرگ ہوئی چلے دعا ڈیر اثر بھی ادھر کتاب راؤ نما وہ چنار ان چنار بوٹے بھی جنے چنار دے سور ڈیر مفید دے اور چنار دا پانی پنجو گتی دی چنار پانی تو گو رکھا نا پھر پیرے رہے داسی دی او بل دا چنار دا پان نہ دا سنند نہ دا چرتا تھا سنی شکر چ سنند دی دا چنار پانی چی داسی برتے زکر چی دے ہر وقت اللہ نے سوال کی دا تحیل دا بزرگان دے ہر وقت خلاص داسی اچت کرے دے دا دعا دم را سر چو خدے والا سو دے فیدہ من کرے دے یاد چاہتا اشعار سکارے دے اشعار میں بس کری زکر داخل کو دے شاعر دے ہوئی نرم اشعار یاد خودی دینا تھا خیر بہرحال سازو خیال لے ورتا یار چاہتا بھائی مفن موج کے نئے زکامی میں بیمار ہے دیو مسئلہ یاد رکھا یا مصیبت دے یا آخرت کے ذخیرہ شر یا تو خداوند قدوس پہ علم کے فوراً ورکول تال فیدا من ندی فیدا رستو دا خدا تا دے پارا غشی ذخیرہ کرے دے یو خدا خو کلا چی دا دعا ستا بشروع تے دعاوی من خو یار چی دعا غوارو دزی کو تاک دے من چی سوا کی دعا غوار سکو یا اللہ بتا خو یار مشین تول تشکا خوشوی بتا خو دزی کولی تا خو دعا وقت ندا دام شکر باز دا لاسن دل اچکڑی نی دی اچکڑی دازما خپل تحایل دے صوفیان سے مڈیر وقت تیر شے دے دا شکر باز دا دل اچ نکڑا کنی اچولے ہم شی لاس دماغ نی ولے ٹوکی کے دا الرحمن الرحیم دیر مہربان دے چمک تیس نوی ورن دا وقت طریقہ خود وقتو نو نبی صاحب خوی لاس پور تک او جاڑا او کہ جڑا دل نہ دی فتح باگ یا اللہ گور قبلی کے نہ قبلی تو خو یار پہ ڈزے کے ڈزے پل پیر سکناس تو میں شاہ سے رحم اللہ صاحب جمی وقت یو عالم یہ دعا داتا ہو کہ ناگے دعا دا سو لیکن دی جمی کیوں گیا سادر اللہ نے لاس دا سو لاس دا سکا اگیلا کار راگن دا سادر تن راہ کا بے بدبخت خدا سے مانگنے میں بھی اگر تمہیں شرم آتا ہے تو کس سے پھر مانگو گے لاد سادر لاند پٹ کر دے چاہیے نہ پک وقتوں کی شرمی کے چاہ نہ پواڑی اور داسے کا مرد لاس بار کہاں سے خدا کہنا خود نے پار سے اصول دی اور اصول علامہ قرطبی بیان کر دی شروع تو دعائیں سب آتن اولہا التضرع الی اللہ تعالی عاجزی دا دریم خوف دے دریم امید دے سلرم مداومت دے تیشوا او پنزم پزر کی خشوع دا اور اشپگم چرے العموم ہر وقت دے اور وم اکل الحلال چد حلال ڈوڑے در کھیٹے کے پرتے اور چاہ حرام دے کوئی نہیں بیا کو نہ قبلی گی یارا بیا علماء کرام فرمائی دا اگد خبر آنا وی دا دعا سا ارکان دی سا دا دعا وزری دی سی وقتون دی سی اسبار دی. ارکان دا دعا حضور قلبی دی، وزری دا دعا رشتیا ویل دی، وقت دا دعا پشمنے دی، اور اسباب دا دعا الصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین ہوا بی اللہ صلی علی محمد ہوا بی اخبر دعا غوارا بی آخر کو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. قبلی کی دیکھ شو طریقہ دا. اے ابراہیم ابن ادہم لکھی ڈاکٹر ولی اللہ دے اسانیان و پخپل کتاب کے لکھ لے دے مشرک ہوئی آتو ان خالص ہوئے لکھ لے داؤ گر سمر کامل ایمان والا سڑے ہو. وہی ابراہیم نے ادہم تچاوی ما بالونا ندو فلا یستجاب لنا عجیب کار دے اللہ نے سوال کو قبلی گینا جواب وہی لئنکم عرفتم اللہ فلم تطیعوہ تاسو اللہ پہ جندل دے تابیداری نہ کوئے اسی کے بعد قبلی گی. وہی وعرفتم الرسول فلم تتبعوا سنته تاسو پیغمبر پہ جندل دے اور سنت نہ منائے. وعرفتم القرآن فلم تعملوا به قرآن دے پہ جندل دے عمل کے دن دراوستے. وعقلتم نعم اللہ فلم تؤدوا شکرا دا خدای نعمتو نخری شکریہ والا نہ ادا کرے. وعرفتم الجنت فلم تطلبوها جنت پہ جندل دے غوارتنا. وعرفتم النار فلم تحربوا منها دوزخ پہ جندل دے او تختت نہ کہے. وعرفتم الشیطان فلم تحاربوا شیطان پہ جنی او جنگ وسر نہ کہے. تیشوا وعرفتم الموت فلم تستعدوا له مرد پہ جندل دے تیارے والا نہ کہے. ودفنتم الاموات فلم تعتبروا مرد پہ خپل لاس کے کہ خود العبرت وانغس. وترکتم عیوبکم واشتغلتم بعیوب الناس پوش کنا خپل ایبونه دے پریخ دی د خلق په ایبونه پس روانه ستا دعا بسنگ قبلیگی شروط وی نفعنی قریب اللہ کریم فرمائے زن از دیما. اجیب دعوت الدائی ازادان فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی لعلہم یرشدون. احل لکم پینزم مسئلہ گورے علماء کرام و صوفیاء اعظام مسئلے تو اکیلا ابتدا مسئلہ داوا چسنگ درزی با روجاوا شپی بہم روجاوا تکشما سنگا خوڑل سکل درزی منع جمع منع حرس منع ما خام ٹیم کے دمری وقفوا چسو پر بطو ادشوی نوی پوشوی او چی حضر بستر گولا کی دا باس خوڑس کلا بنش داری دا مشکل مسئلہ یو. دیم مسئلہ جمع مسئلہ پورا شہر رمضان کی چسنگ یومن جمع حرام اور ممنوع نو لیلن ہم جمع حرام و اخبل زوجی اخبل بی سنا دا مسئلہ چونکہ دیر مشکل اور دیر گرانوا نو احل سرا اللہ کریم دا مسئلہ بیانی وکیدہ. احل لکم حلال کرشیو دل پارستاسو لیلت سیامی پشپد روجی عرفاسو اتلل الانی سائکم اقبل استاسو خضوتا الانی سائکم اقبل خضوتا حلال دی عرفاس اگرچہ رفس خبر تو ہم بھئی خدیجہ کے رفس نمرا جمع دا ان اللہ کریم یکنی اللہ میں ربان پر کنایا تو خبری کی عرفت الى نسائکم ہن لباس لکم سمارا ہن دا خد استاسو چی دی لباس لکم دا جامی استاسو دی انتم لباس لہن او تاسو جامی دا خدوی ہے لباس جانو تو ہی کنا لباس الناس باللباس الناس باللباس شرف الناس باللباس نو هن لباس داستا لباس دے تددی لباس سمان طلب شو علیک استا دا کپڑی چی دی استا عیوب بدنی پٹی نو تو دخپلی خزی عیبونو پٹون کے استا خزستا عیبون پٹون کے دا ان نکتا ہم دا قرآن ہم دا حدیث عیب شہوت تے عیب شہوت تے نو کہ شہوت نہ تراغی نو چی خزی سے دے ملاقات کنو عیب شہوت ختم شو داغی عیب شہوت پتا ختم شو استا عیب شہوت پر آئے ختم شو لباس شنو دے میار دا لباسی شو دے پردہ ما اس کمیس اغسط سے دے زما سینہ تا تخکاری چی دا سنگر تورا دا کس پینا دا کس برگا دا کشنا دا تا تخکاری دی کمیس زما دا سینی عیوب پٹ کری دی نخاون لپکار چی دا خپل دا خزی عیوب پٹ ساتی خزی لپکار چی خپل دا خاون عیوب پٹ ساتی دا توی چی خواری یک خبر دا تو کما سڑے خمی دا سی دے دا حرام دی حدیث صحیح کی رازی او سڑے بم دا خپل خزی عیوب چی دا سی گندے رکھو پلیتو یا دا سی یا آغا سی چک بھن لباس لکم تو دا غی سادر اغسطہ سادر دے بلا لباس شپیتو می پردہ دا ہن لباس لکم دا ستاسو پردہ تاسو دغی پردی ہے شپیتا لباس ان مانا ہن لباس لکم دے کی سکون دے دا سبب دا سکون دی ستاسو و تاسو سبب دا سکون دی دوی ہے نور خبری پر ایدو ٹھیک چھو دا سبب دا سکون ستاسو دی اور تاسو سبب دا سکون اللہ ٹھیک شو کہنا سورۃ نبا اگورا آیت دس وجالنا نو مکم صبح تھا وجالنا لیل لباسا لیل کو لباس دے نو سکون دے سمر محنت تو کنن سمر محنت دن اوکا ٹھیک شو ستڑی شو کہنا چما ستن ادیش سار چ پاس تو زماڑو درس کرے نہ دے دادا خدا نظام دے اور کہ چرے سکون نہ وے نبیا بتو سا پورے کور نہ سی کٹ بدیا چولو نرتا پروت پائے چتلے ہوما ڈیو ستڑے شما بستے خواہ درج استو ما تیا دش پہ ادیش سار چ پاسے سمت استان فل فریز تو بادا بیا وت ایک نے ایک ناسی الحمد للہ ایک نے سود پکی کینی نور نہ کینی ایک نے کینا پیدا نہ پکی ہاں ہن لباس اللہ کم وان تم لباس اللہ ہن علم اللہ و کے دبئی ترجمی تو عالم اللہ ہو اللہ پو دے ان کم تاسو کم تم یہ تختان انفسکم چکن کول بو نہ کے دخل زانونو ما ته کوم معنا وکړه یاد شو تختانو زمانه به نه کوي چې خیانت تختانو نه انفسکم کنټرول به اونه کړی شي د خپل نفسونو دا معنا نه ده لکه بعض خلک وایي چې تختانو خیانت کې به واچوي نفسونه او بعض خلقونه خیانت شو الیاسم الله تفسیر رازی وګوره کنه اصل په کتابخانه کې خېده هغه لیکي الخیانتو هنا عبارت عن عدم الوفاء دلتا خیانت عبارت عدم وفاء نہ دے نو کن تم تخت کنٹرول بو نہ کے پسان باندھی اللہ تستا عجز معلوم دے تو کمزور ہے سڑیا وجہ کہنا لکا صحابی چ زیار کرو کہنا ابیا سار را گئے وی یا رسول اللہ وقعت علی امراتی وی اگر سنگا وی دشپی ودو سپوگمائی وا جو میں قتل داغی ساق پا جس پوگ میں کہ زلی دلہ میں بس مانا صبر نشنم حتی وقاتو علیہا وہ جو کہنا نالکہ ملی سے با اللہ تا پتہ چن سانڈیر کمزور ہے ذکر الخیانت عبارتنا نادمیل وفائی فتابا علیکم اللہ پتا میرا بانی اکرا توبہ قبولا میرا بانی او دلتا دا توبہ پرفد بوش سر دخا او دا انشاءاللہ قتاب اللہ علی النبی کی وزب تراشی رفع دا بوجھ الله رفض بوج وکرا وافانكم فالانا پس اس کلا اس تو درس کے فالانا سمانا بکے فالانا پست اجازتنا فالانا پست رفع دا حکمنا پس اس چکر میں حکم رفق ٹھیک شو کنا پس حکم دا حلت چمی درک باشرو ہننا مباشرت کوئے تیسرا اجازت وابتغو تالاش کوئے ما کتب اللہ لکم اگر چ اللہ پاک تاسو پر مقرر کری دی اگر سی شیرے بعض علماء کرام فرمائے وابتغو ما کتب اللہ لکم چ الولد دے الولد پوشو کنا اللہ چ تاسو مقرر کری دی اور دغه فرق دے پا ما بین دا جماع دا انسان و دا حیوان اگر صرف شاوت ختمی اور مسلمان سکے تولید الولد کی تناکہو وتوالدو فانی اباہی بکثرت الامم ٹھیک شو یا تفسیر قرطبی لکی وابتغو او لٹوئے ما تالاش کوئے ما کتب اللہ لکم اگر قرآن چ اللہ پتاسو باندھے لست الفرض کری دی از قرطبی قال ابن عباس ما کتب اللہ القرآن وابتغوا القرآن بما ابیح لکم مانا یاد شوا فالآن جماع جائز شوا نور جائز مسلو دی پارا قرآن گو رہے بوش لکھنا قرآن گو رہے دانی چکور کے پراتے نا قرآن در سن لوزے بلے او مفسر مانا کی وابتغوا ما کتب اللہ لکم اے تطہیر النفوس جماع مسسر زان پاک ساتل وکلو خرے وشرب اس کہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض تردی چی خجدا شتا ستا تار سپن من الخیط الاسود دا تار تورنا من الفجر علماء ذکر کی کل کلی لیو تتے بچے واغی وی چیز پخپل مجتہد ما پخپل مجتہد ما ولی ویسے دا بخاری نا مسئلہ وخکل شما میں اغا سنگا وی دا بخاری یو ترجمہ شیو دا وحید و زمان سیب کرے دا بچی مسئلی ضرورت کی دا بخاری را واخلی ما لاغی نظان لے مسئلہ باس ما امی محضو امی محضو ما ورطوی ما دا سی مکا نفسی مہارت پو لغت عربیہ دا سبب دا حصول علم ندے سو پوری چی علم حدیث و سرنی او علم دا فقی و سرنی او دا دلیل دے قیس ابن مسرما حکم راگے خرے تردی پوری چی تور دی تور تار نسپین تار جداش ٹھیک سو دا گمانا دا قیس ابن مسرما عالم دے پا عربیت ما دے صحابی دے اگر ادشم او د بالخ لاندې تور تار سپینې کې خود ودرې چې خوب لګ دغه پاسې ده ګوري تور سپین کې فرق راغل دی کې نه نو هغه نخ کاردل بیا ودش چې بیا پاس بیا نخ کاردل چې سار را پای نو څګېدل دې تور سپین ورته بالخ لاندې نخ کاری یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما خدا تور سپین ساده دا تارونه د بالخ لاندې میخو طول اش پمی ورطا کتل اڈو پتن اللہ جدا نبی علیہ السلام ورطا رو خندل وی ایک ایسا ستادا وی سادا خو دیرہ گھٹا وا چی خیتی اب یزو اسود دوالے لانی کرو دا خو دمرلوی وی سادا دمرلوی بارک دی چتن راوڑو وی آسو اللہ غصا وی دا خیتی اب یزو خیتی اسود دا تار نوی دا دا افق تار دی آغا دا اسمان تار دی او پیار آگے من الفجر چو دا تور سپین دا فجر دے دا تور سپین ساد سادر نرے ناگا خیت ابیدی پی جند خیت اسود پی جند لیکن تفسیر حدیث و سخ نور آگلے نو طول اشپای تارو نکتل پوشکانا نو نفس مہارت پا لغت عربی کی مفید دا علم ندے سو پر چلم حدیث و سر تل نکے دغو جدا غلام احمد پرویزی منکر حدیث تے وی وآت و زکاة زان پاک ساتھے واقعی مسلا تا پریٹ کوئے پوشکا واق کوئے واق کو بیجنے کنا وی واق کوئے واق حقیم السلا تا ولی السلا مشتقت من السلوین او سلوین تحریک الیتین وا باقی مصراحت لغت خوشتے سریشی لکھلے پہ مقامات کی بیا اوپر بلچا لغت نہیں لکھلے خود مقامات سے لکھ لی. قرآن عربیت سرب حدیث ٹلکے او حدیث سرب یا فقہ مجتہد جیب کے دے اصل کار دے خرابی بیا نشد لے خیال دور بعض دا سے عجیبا عجیبا خبر سے حیراش یو زیت زمود بیان لطلما نیو غیر مقلد آل حدیث دا تصمیم بے زد دا نما سر ناس اس واللہ عالم مسکی ولاڑو واللہ عالم چی دا کار قصدن کرو او کی دا بیجز نہ کرو پا مسکی اور ٹیر آگلے یا راوشتی دیم رکات قیو کو دا سے تو پیدا آگا چی تو اور ٹیو کو دا سے لاندہ کیا خودی ولاڑ دی یا اللہ نستر کی خوبہ پٹے کم خودی پوز در بسکو ماں او دا بد گوی را خطا اٹو پیک اور ٹائی کری پکی خط یا اللہ اسوک خو مخی خو لابیا مز نروس مائے مائے زبادی سکھا سلام چی سنگ وارد اتخ دینا زی پی پوش مچ دائرہ سرا او دا زیادی مجھ سر دیر شیو دی پدی لارو کسو کے باہر حالو زوی منا چاہتا دیر بزدری پیدا کی زخ پل مد ہم نکو من آنم کی من دانم دا گیس او دی ہوا او دی نجاست مجموعہ ہوشو گیا نا نو بہرحال بس یقین میرا گئے چی الکا دیتا ہوئی سر خواہش پرستی حدیث بانے عمل نشتا رہے کیورٹائی دی خوکا زر تختا کنا بار دا بل تا کی دے پر ٹوپائی گئی کنڈول کی دے کنڈول بچی آئی افسوس دے دی خلق دا دین سر دا خواہشات منبع گرد رہے الک دل پر فکاؤ تذکنا کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یہ حدیث کے بال ولم یہ توازن بیا بس سکے حدیث تا یاد دے اویل نے مشکل تھی وہ کا نہیں یار اب بخاری بال رسول اللہ ولم یہ توازن صحابی والا اوپر اوڑ لے بجے ادا سو کا کہ ما عمر تو ان اتوز کل ما بولت سکے ما تو امر نہیں شو جے کلا بول کم فون بعد اس کم لکھ صبر کا کنا سڑیا نو بال ولم يتوزع قا ولم يتوزع یو توجیدا او کلی میدان ته شوای خیال درانه غی قران سره حدیث علم حدیث سره فقه علم اسنه چلیږي ماکی من الفجر سمات مسیام الى الليل بیا تام که روزه تر شپې پوری زکا الى الليل ول راوړ زکا چې صوم لغت کې امساک ته وی نو نفس امساک صوم عبادت نه دی الى الليل او دا الى الامتداد دی دا غائل الامتداد دا اما الى المرافق للشمول دا او تاسو بیا ویل دي چالان للنحوین فی الى اربعۃ مذاہب فالى کے سلور مذاہب دی ما بعد ما قبل جس دی غیا غایا مغیا کے داخلہ او کہ جنس کی غیر داخلہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لیل الى الليل ولا تباشروهن ما کرا احل لكم ليله الصيام دشپی اجازت تے اس مسئلہ البتہ موتکف لے دشپی میں اجازت ولا تباشرون جمع مکرتا سو خود سرا وانتم پتا سے حال کے چتا سو عاکفون اعتکاف کے ان کے فی المساجد پہ جمعت تلکا حدود اللہ دا پلی دا اللہ دی دا پلی دا اللہ دی اے ممنوعات پلی دا اللہ دی پلی پہ جنے کہنا دا پولا دا اللہ دا او پختون سرے پا پولی وحلو باندے مرگو نہ کئی تو دی اللہ پولی تا چسوگ نیز دیکھی گی اب سنگا معاف کی حد بیجنے کہا تلک حدود اللہ تفسیر سمرقندی لکی المباشرتو فی الاعتکاف معصیت اللہ از سمرقندی المباشرتو فی الاعتکاف معصیت اللہ مباشرت پا دوران دا اعتکاف کی دشپی دا دا خدای نافرمانی دا فلا تقربوها اللہ حدود تا منز دکھے گئے کزار کوئی بین اللہ آیاتی اللہ تا سخپل حکمنا بیانی لعلهم یتقون اللہ اخپل احکامات خلقو تا بیانی دل پاچ دویزان بچ کی یا پرزگارشی ولا تاکلو المسئلة الرابعة من المسائل الاربع سمانا اے قانون دا قصاص جاری کا تقسیم دا اموالو پا قانون شرعی کا روجہ اس آتا اس پردے مال مخرا نہ رشوت خورا نہ رشوت اوڑا. ولی حکم ولی راگے دل پارچ اصلاح ہوشوا ملک صاف شا پجراد قانون سرا کور صاف شا پا قانون دا ارس سرا بدن صاف شا پا ساتو دا سون سرا حد پردے مال خورا نہ خوراوا. ترجمہ ولا تاکلو مخر تاسو اموالکم اخپل مالونا اموالکم یو کنا بعد خلق یو مال خود زما دے استاد کم دے راگ تو خوچ راگلی بربند بی نا سنت بی سر خپونا بربند سر نا سر تو رخ پونا خپیان لے تا سخ سو ہے او کی فرزن تا سخ دی دا خود اگی امانت تے ٹک شوان او پا امانت کے دا مالک تصرف کی گی دا مودا تصرف نہیں تو خو مودای اگا مودی دے ایتا سگا ودیات کرے دے او تا جاگی دا امانت سوکی داری سوکی دار. لا تاکلو اموالکم مخرتاسو اخپل مالونا بینکم پیمیز اخپل بالباطل پناس جائز طریقے او دیلے کے رسوک دانوئی چا قرآن وچی لا تاکلو خورای ما نو کی اخلے نو خیر دے لکه باز من خو پیسی اخلو بیا جیب کی دو پاگی بیا گرد خرو پاگی بان وقت خرو پیسی خو منگا نخرو. او قرآن چی لا تاکلو مخورای تیشو گنا نو یو جواب خدا دی چی قرآن مقاصد بیانی مقاصد پیجنی مقصد دا اخل سی شده اکل نو مقصد علک دا مال دا اغسطو مقصد سی شده اکل مال سن اخلی اکل لا نو اللہ اکل منک دا حرامو نو چی اکل منش نو اخل دا حرام پا طریقه ولا منش تیک شا. امام آلوسی لکی المراد ما یعمل تیک شا المراد ما یعمل اخزا والاستیلا زکر لا تاکلوی چرت اخزوی چرت غلبوی هر سنگ چوی او ذکر دا کلو کو ذکر چدا مقصود دے بالباطل پنا جائز طریقے سرا باطل سے توی کلو مالم یا ازن بے اخذ شرع و عجر و حلمانی ہر اغا طریقہ چاگا طریقہ شریعت روا کرے نوا کلو مالم یا ازن بے اخذ شرع چدا اگی شریعت اجازت نو کرے اگی تو باطل ہوئی. و تدلو بیا لام لاند دے ولا تدلو بیا او دلالت مکوائے اوڑل مکوائے پدے مالون سرا الالحکامی حاکمانو تا قاضیانو تا ججانو تا. تفسیر قرطبی دی ذکر لکی فالحکام اليوم عین الرشا فالحکام اليوم عین الرشا دیدی زمانی سلاطین خو عینی رشوت تے او تا سبانی خو کسو نے بنی طالبان خلق کے خو باز مرگوری خو کشتے کسو نے میسو نے کری چه ساکی بھی کنا جج عدالت تا نزی کچی روتا دا کچی ری دی عدالت ملے کچے رو تنزی بار ناس یا کور کی زکر کے سوک مقدمی والی چی ماس اگر دلتراش سے حساب کتابی بیا بلار شو فیصلہ بوک. الحکام اليوم عین الرشا حاکمان پا دی زمانے کی عین رشوت تے چو گوری کنا بس رشوت تے دردو زید رشوت تے خیجی. وَتُدْلُو بِعَا إِلَى الْحُکَام لِتَأَكُلُوا فَرِيقَ مِنَ النَّاسِ فَرِيقَ مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. بعض خلا مانے کہ لتاکلو چی اخرائے فریقن یو ٹول گئے من اموال الناس دا خلقو دا مالونونا ٹول گئے بسنگ اخری وقت دا فریقن دلتا پمانا دا فرقتن سردے فمراد کر ڈل دا خلقو ندخا دلتا دا فریقن صفت تمال دے مانا دا لتاکلو چی اخرائے تاسو فریقن سہیسا قد اتم من الاموال خا فریقن سہیسا من اموال الناس دخل قد معلومنا بالاسم پا گناہ وانتم تعلمون تاسو پوئے گئے نو فریقا پا معنی دا مال دے فریقا اے قطعتا من اموال الناس سیسا دخل قد معلومنا دانا چی اخری یو طول گئے دخل قد اگر خریق و آدم خور خیر سری خوارو ورطا منگوئیو خدا کو پیسی مراد دی نو لیتا اکلو فریقا اے قسطا من اموال الناس یا پا آیت کے تقدیم و تاخیر دے قرطبی ہوئی اصل عبارت دخص دے تدلو بیا الالحکام لتاکلو اموال فریق من الناس لتاکلوا اموال فریق من الناس چی اخری تاسو مالونا دیو طولگی دا خلقو بل اسم پا گناہ اور اسم عام دے علامہ سمرقندی وی بل اسم اے بل یمین الکاذبہ بل اسم شہادت الزور بل اسم بل جور جور اے ظلم یمین کاذب تیشو کنا اور شہادت الزور یسألونک عن الہ اللہ یا زما استادان کو قرآن خپوشو الحمدللہ اوز دیلے کے سوال کورا ترجمہ کم تپوس کی دتانا ببارد میاشتے اوہ دویتا ہی مواقع تلنناسی دا مقرکول دا وقتنو دی خلقو تا والحج او وقت دا حج دے نمخ کی کو مسئلہ شوا درو جی بیا اجتناب دا حرامنو دلتا یسألونکن الہ اللہ سبو میں مسئلہ رانا کلام غیر مربوط تے علماء دوی گن جواب نکی یو جواب زما پا ذین کی داغیر لگا مقدمہ رازی اصلا زما ذین بشی سبد علماء ذین شی مرکب بکن و اچار بطی جور شی مخی ربط جوڑم داز مخ پر ربط دے او بس خیر دے مخی اجتناب دا اکل حرام نا نو اس اجتناب دا بیزے سوالنو نا دیشوان اے مال حرام مخرے مجھے سنگا مال حرام قرل حرام دی بے مطلب سوال نو مناسب ندی بے مطلب سوال ٹھیک شو مخ کی اجتناب دا اکل حرام نا اس اجتناب دے دا نامناسب سوال نا اور پسی اجتناب دے دا رسم باطل نا دروازہ حل شو لکه مفسرین فرمایي چې سوال وش چا سوال وکړه جلالین هم دغسې لیکي سوال وش چې دا سپوږمې کله غټه شي کله وړه خدا غټیږي وړیږي نه دا زما استا په څو کې غټیږي وړیږي دا خپل په ځای ده ګوره نه او دا علمي ات چې چا ویلې ته پته خو به زما په نظر کې کله غټه شي کله وړه شي چکر لګیږي نه نو کله زما په سترګو غټه شي دا وړه شي دا ولی غټیږي ولی وړی کیږي دا سوالو جواب راغی هي مواقیت للناس اوس اغي خو سوال کړو د سنا د ذات هلال نا جواب کی حکمت راغې جواب کی حکمت راغې چې دا وخت نه دی ولی جواب موافق د سوال نه دی تنبیه د پدې خبره چستا سوال نامناسب ہو ستا سوال نامناسب ہو معلومولو دا سیزبانی تپڑنے حکمت معلوم ہوا حکمت خبر اخلاص شو ایس بو میں ولی وڑکی کی گی ولی غٹی گی دیکھ اسے حکمت تھے جواب راگ مواقع تو لنناسی وقت و دخل کو دخلاص شو دیم سوال دیم ربط زمگ ربط آخر کی برا دی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرمائے زمانی دا جاہلیت کے دا مسئلہ ہوا کہ خلق با محرم میں آشتی لکس ذیقعد ذوالحجہ محرم رجب دے کے بس جنگ نہ کہو نو کہ پس ذوالحجی کے بعد جنگ ارادہ ہوا نو بیا بدرت انشاءاللہ دا کہ سرنم اخلما سورت توبہ کے آبر آپا سے دو عزت دے ملک بادشاہ ما او زما خبر سکرت کو لے نشی تاخر ذوالحجہ ذوالحجہ رسو شو اور اس سفر دا جنگ شروع دے دغا وجہ وجہ بیا پیغمبر اسلام فرمائل از زمان استدار زمان کہے اتی ہی ایو شار حاضا ایو بلد حاضا ایو یوم حاضا حدیث کی راضی کہنا کم میاش تو ہے کم زید ہو کم ارز دا حدیث کرا دا از زمان استدار کے حیاتی نو دی خلق دا حج موسم بدل کرو دیکھ نو دی ہوئی یسألونک عن الہ اللہ تفوس یکر پا بارد اسپوگ میں جواب کیوئی ہی مواقیت للناس والحج پی حج کلکو جواب راگی چدا اسپوگ میں کبزی دل اور قتل دا حقیقت کی تعین د اوقات دے اور تعین د حج دے. شاہ سے فرمائے خوبیا مربت مناسب نہ دے او زمن د شیخ ربت سبحان اللہ عنوان کو لکھے چدا یسالون کا متعلق با امر ثالث یا تتمی امر ثالث. امر ثالثو کتب علیکم الصیام دیگه تتمه دا اے خست جواب هر کلا چه دا روجا یو مقصودی عبادت دے بیا کو چه کمی میاشتی که خوخی نو سره دی ساتی نو تعین دا شهر رمضان سزوی دے. لیکن اسم بعد خلا چه گرمی کنا نو وی یرا و دیش رجس دیش رو جیسا تل دی زب جمعی کی بہت ساتھ ہوں. اگیم دا سوالو چار کلا دا رو جب ذات خود یا مقصودی عبادت تے نو تعین دا میاشت دا رمضان سو ضرورت تے یس اگنا کان الاہلنا ہی مواقیتا ٹھیک دا رو جب مقصودی عبادت تے خب وقت مقصودی دا پر ازا استا سنا اس ربط ہو لگتا یسالونک عن الاہل اس کو اس کو میں تھا اول چ اخکارشی نو دیتا ہلال ہوئی اس کو میں چ اخکارش نے ہلال دے لیکن اس دی خوار تا ہلال دے خلق انہم دے کتلے ہوا بلی سوا دے کتلے ہوا نشوروشی بیادی گانے ہلال اوا اے اخدا لیان الناس یرفعون الصوت عند رؤیته اور الہلال رفع الصوت ہوئی بیاچی او دری رضی تیرشی بیاغی تا ہوئی قمر لگا لگا رنا کئی بیا او چی بیا دیا لس یو لسو نواوری بیا غیتا وی بدر نو کامل شوا اول حلال بیا قمر بیا بدر. قول یا مواقیت للناس والحج حج ذکر کا اس دنوں پر معنی بان یاد ساتا چار کلا رمضان روجا مقصود دے تایون دمیاشتی سے ضرورت تے جواب یہ مواقع تو لناس مجھ سنگ دار ہو جا پخپل وقت عبادت تے نول حج دارنگ حج پخپل وقت عبادت تے چرز الحج دا پوشوی سورة بقر راوانا آیت نمبر 37 گورا انما النسیو رستو کول دمیاشت دا خپل وقت نا زیادت فی الکفر خبر اخلاص ہے وليس البر رسم باطل رد ابطال رسم باطل وليس البر او ندنی کی بنتا تلبیوتا چتا سرات الک کرنوتا من ظهور دغد شاگانونا من ظهور هاد شاگانونا من ظهور هاد دیوالونا من ظهور هاد پچالونا پچارے خوبی جنے کہنا رستو طرف تو پچالے ہوئی من ظهور هاد پچالونا من ظهور هاد دیوالونا من ظهور هاد شانا زمانی جاہلت کے بخلقو حائل چلال کہنا تو پتی دروازی بواتا تحاج بے ہوکا حال تو بے کپڑی وقت کے لئے کو تک پوشوی تو واپس پہر آگے نبی آپ دیوال آوڑے دل پاکستان کے رجلی دست روشندان نرا پسی الک داولی وی من پدی ور گنا بانی وتلیو بیا چی دن کیوں گناون برا سر بیا راون خلی نو اے دی غن برا خطل اللہ واتل بیوت من ابوابها چکم لار د پاغی رازا زان د پیش جوړ کړ په دیوال را خیجی واتل بیوت من ابوابها تیشوا واتل بیوتا راتل کوه کورونو تا من ابواب یاد دې دروازو نا نو لیسل بیرون دنی کی چراتلو کے دروازو تمہیں زوریا دا شاہ طرف نا ولیکن البرا لیکن خاون دنی کی من اغسوک دے اتقا چزان بچ کی دا گنانا قرطبی احتراز المعصیت یا اتقا اطا اللہ چد اللہ تابداریوں کی وات البیوتا راتل کوئے کرنو تا من ابواب یادی دغید ورنونا واتقوا اللہ مخیم من اتقا ذکر شر اسوی واتقوا اللہ ولی دوبار ذکر کرا زکا ملی سیبا فائدہ دا ذکر دا تقوا سدا چپ احکام الہیو کی نقصان را نشی، فائدہ دا ذکر دا تقوا سدا احکام الہیوں کے نقصان را نشی. واتقوا اللہ اللہ یوری گئے لعلکم تفلحون، دا باعث اللہ تقوی دے، تقوی اختیار کرے چھے اللہ کو حکموں کے نقصان را نشی، اور تقوی پل اختیار کرے لعلکم تفلحون چھے کامیاب شے. وکی دا نقطہ یاد کا، ولیکن البر من اتقا، اگی دیوال شان اور دل کورتا لوجه او مقصد اللہ رازا کول مقصود، خنیت داو چی پدی ور گناہ بانی وطلیو اس گناہگاران بشوی کزو ندیغان را وطل را خطل با تقرب دا اللہ حاصلو، خو پا یو داسی طریقی سرا چگہ طریقہ غیر مشروع، نو اللہ پاک ردو که نو بیدتی چی بیدعات کئی، نو دیم تقرب دا اللہ حاصلی خو پا یو داسی طریقی چگہ غیر مشروع دا، نو غیر مشروع طریقے سر تقرب نہ حاصلے گی، تقرب طریقے مشروع حاصلے گی. مسئلے وان اس پوش ہوئے، او دا ضابطہ دے تفسیر ام لکلی دا درے سوا اور شپک سا لکھتم صفحہ فی حاضر آتی بیان انما لم یشراہ اللہ قربتن ولا ندب الیہ لا یسیر قربتن بیان یتقرب به متقرب، چکم شے اللہ ذریعہ دا قرب نی گرزولی اگر ذریعہ دا قرب نشی جوڑے دے نو پا غیر مشروع سے نبان دے قرب دا اللہ محاصل ہوئے. اللہ مقرطبی 344 صفا او خستا او صفا خبرہ، اللہ اللہ.